zerate, andrega ja ezateko, seme alambak izan, lengo jale gezarrau, ez gontzutzen zerate, andrega ja ezateko, Zortziko txikiko bariketakin, Altxa, Egoitz eta Ander.